کی می گاڑی لکھوی نا طالب جانا قربان شم صدقہ دشم سپنا طالب جانا زار سپنا طالب جانا پووی نا کی می گاڑی لکھوی نا طالب جانا قربان شم صدقہ دشم سپنا طالب جانا زار سپنا طالب جانا زما عمر دوستا شگران تا تد ڈالی وی زما عمر دوستا شگران تا تد ڈالی وی زما دہیلو جواندی زما منا طالب جانا قربان شم صدقہ دشم سپنا طالب جانا زار سپنا طالب جانا پووی نا کی می گاڑی لکھوی نا طالب جانا قربان شم صدقہ دشم سپنا طالب جانا زار سپنا طالب جانا اگدہ مزلو نا پا دیکھڑی وی دا غرونو اگدہ مزلو نا پا دیکھڑی وی دا غرونو تناکی با دیبکی وی نازنی نا طالب جانا قربان شتم صدقہ دشم سپنا طالب جانا زار سپنا طالب جانا تناکی با دیبکی وی نازنی نا طالب جانا قربان شم صدقہ دشم سپنا طالب جانا زار سپنا طالب جانا پووی نا کی می گاڑی لکھوی نا طالب جانا قربان شم صدقہ دشم سپنا طالب جانا زار سپنا طالب جانا زار سخ کو لکاری کس پن بیرغ دی بیرغو کی زار سخ کو لکاری کس پن بیرغ دی بیرغو کی ہر خوانا چی شمال زنگوی نا طالب جانا قربان شم صدقہ دشم سپنا طالب جانا زار سپنا طالب جانا پووی نا کی می گاڑی لکھوی نا طالب جانا قربان شم صدقہ دشم سپنا طالب جانا زار سپنا طالب جانا دعا در تا کوم دزڑ پو منا دزڑ سرا دعا در تا کوم دزڑ پو منا دزڑ سرا اللہ دیرا تا وساتا شیری طالب جانا قربان شم صدقہ دشم سپنا طالب جانا زار سپنا طالب جانا پووی نا کی می گاڑی لکھوی نا طالب جانا قربان شم صدقہ دشم سپنا طالب جانا زار سپنا طالب جانا دچا دستر گو توری دچا ستر گو کی اغزائی دچا چا دستر گو توری دا چا ستر گو کیا غزائیم خو ما احساس تا خوگی لگا بینا طالب جانا قربان شم صدقا دشم اسپینا طالب جانا زار اسپینا طالب جانا خو ما احساس تا خوگی لگا بینا طالب جانا قربان شم صدقا دشم اسپینا طالب جانا زار اسپینا طالب جانا پووینا کی می گڑی لگا بینا طالب جانا قربان شم صدقا دشم اسپینا طالب جانا زار اسپینا طالب جانا زار اسپینا طالب جانا زار اسپینا طالب جانا